na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dzień dobry, minęła 17. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Sejm zaczął pracę nad ustawą usprawniającą działania wojska i służb na polsko-białoruskiej granicy. Premier chce, żeby ustawa o związkach partnerskich była projektem rządowym. Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2023 roku. W Sejmie trwa debata nad rządowym projektem ustawy, która ma usprawnić działania żołnierzy i innych służb na granicy polsko-białoruskiej. Uwagi zgłasza Lewica. Łączymy się z Sejmem. Debacie przysłuchuje się Mariusz Pieśniewski. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy wymaga umożliwienia zgodnie z przepisami użycia sił zbrojnych w celu obrony granic zagrożonych wojną hybrydową. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że chodzi tu m.in. o to, by dać żołnierzowi czy funkcjonariuszowi pewność, że jeśli użyje broni, to państwo polskie będzie za nim stało. To zwiększy pewność żołnierzy i funkcjonariuszy w użyciu broni zgodnie z przepisami. To nie jest licencja na zabijanie, a niektórzy próbowali to sformułować. Ani brak tej licencji. To jest opisanie stanu, z którym się dzisiaj mierzymy, nietypowego, nieznanego, niewspółmiernego do żadnych innych zagrożeń. W debacie przedstawiciele wszystkich klubów wyrazili chęć pracy nad tymi rozwiązaniami, choć Zbigniew Hoffman z PiS ocenił, że rządowe propozycje mają kosmetyczny charakter. W istocie nie zmieniają uprawnień żołnierzy pełniących służbę na granicy w zakresie użycia broni. Mają one jednak naszym zdaniem charakter kosmetyczny. Należy zauważyć, że już obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają skuteczne użycie broni przez żołnierzy. Przedstawiciele Lewicy poparli szerszą możliwość użycia broni przy granicy, ale też chcą, aby karani byli ci mundurowi, którzy rażąco złamią przepisy. Domagali się też ochrony nie tylko życia żołnierzy, ale też migrantów. O czym z Sejmu mówił Mariusz Pieśniewski. Ustawa o związkach partnerskich może stać się projektem rządowym. Chce tego premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym na konferencji prasowej, pytany o rozbieżności, jakie w tej kwestii pojawiają się wewnątrz koalicji. Donald Tusk przyznał, że zdaje sobie sprawę z odmiennego stanowiska polityków PSL, jeżeli chodzi o związki partnerskie. No, Polskie Stronnictwo Ludowe ma trochę inny pogląd, powiem delikatnie, niż Koalicja Obywatelska czy Lewica. Ja muszę się z tym jakoś borykać każdego dnia i postaram się z tym uporać, bo ludzie nie mogą cierpieć. No, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin wyprowadzę z tego korkociągu negocjacji kwestie związków partnerskich i no, będę jednak proponował, aby rząd przedstawił projekt tego dotyczący. Premier odniósł się też do kwestii Funduszu Kościelnego. Tą sprawą zajmuje się wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i mimo o wcześniejszych zapowiedzi nadal nie przedstawił pomysłu, w jaki sposób na nowo opisać relacje między państwem a kościołami w Polsce. Donald Tusk zapowiedział, że spotka się z mediami w tej sprawie i zaprosi na spotkanie również szefa Ludowców. Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2023 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w tym roku. Za odrzuceniem informacji głosowało 53 senatorów, przeciw 31 się wstrzymał. Senatorowie zarzucili Radzie upolitycznienie i niepodjęcie działań mających przywrócić pluralizm, wyeliminować propagandę, manipulacje i dezinformacje w publicznej radiofonii i telewizji. Trwa dogaszanie zabytkowego pałacu w Wielczu-Laskowicach. Przed 12 wpłynęło zgłoszenie o pożarze 19-wiecznego neogotyckiego budynku. Paliła się najwyższa kondygnacja, a gaszenie przebiegało tak długo ze względu na drewniane stropy, które mogły się zawalić, mówił kapitan Tomasz Woźnica ze straży w Oławie. Spalenie naległo około 90% powierzchni dachu. Udało się uratować jedną wieżyczkę. Na miejscu pracuje 55 osób. To jest dokładnie 20 zastępów straży pożarnej. Słowacki sąd nakazał zmianę nazwy ulicy, która w miejscowości Warin na północy kraju upamiętnia księdza Józefa Tise, prezydenta uzależnionej od III Rzeszy Faszystowskiej Republiki Słowackiej. Spór dotyczący nazwy ulicy trwa od ponad 30 lat. Sąd administracyjny w Bańskiej Bystrzycy uznał, że nazwanie ulicy imieniem Józefa Tisy jest niezgodne z prawem, które zakazuje upamiętniania w ten sposób przedstawicieli Republiki Słowackiej z czasów II wojny światowej. Miejscowe władze otrzymały pół roku na zmianę nazwy, mogą też wystąpić o kasację wyroku. Prokuratura przypomniała, że Józef Tiso został prawomocnie skazany i stracony za zbrodnie wojenne. Tymczasem nazwy ulic powinny się odnosić do postaci postrzeganych jednoznacznie pozytywnie, argumentował prokurator. Warin to ostatnia miejscowość na Słowacji, gdzie jest ulica Józefa Tisy. Do zmiany nazwy nie doszło w drodze zorganizowanego przed 2 lata lokalnego referendum. Uznano je za nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, choć i tak większość głosujących opowiedziała się przeciwko zmianie nazwy. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już za chwilę o Mistrzostwach Europy, które już bez Polaków. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Oczywiście piłkarskich Mistrzostwach Europy. Darek Urbanowicz. Witam ponownie. Polscy piłkarze w środku nocy wylądowali już na Okęciu. Przegrani, ale zadowoleni, bo remisem z Francją uratowali sobie twarze. Kibice mimo wszystko zadowoleni. Lewandowski pokazał, dlaczego jest Lewandowski, dlaczego jest naszym kapitanem, ale też oczywiście i Zieliński elegancko. Skóra i Zalewski dla mnie, no i oczywiście Orbański. Top, top, top. Szkoda, że tak poszły mistrzostwa, ale... Chociaż dobrze, że punkty wyjęliśmy z Francją. Pierwszy mecz super i drugi mecz słabiej. Trzeci mecz znowu dobrze. Było naprawdę niesamowicie. Ja zawsze się cieszę, jak zdobywamy punkt na dużych turniejach, bo to jest dla nas wyjątkowa okoliczność. Kończymy naszą przygodę z turniejem, no może w nie jakimś specjalnie okazały sposób. Ten dorobek nie jest taki, jakbyśmy oczekiwali. Nasi w domach, tymczasem karawana jedzie dalej. Dziś o 18:00 gra grupa E, w której wszystkie drużyny mają po 3 punkty. Ciekawie się zapowiada ten wieczór, bo będzie walka na ostro. Równolegle odbędą się mecze Słowacji z Rumunią i Ukrainy z Belgią. Słowacy na początek sensacyjnie wygrali z Belgią, potem ulegli Ukrainie 1-3. Rumunii z kolei urządzili w Niemczech pokaz świetnej gry, tak w ogóle. Rumuńska prasa podchodzi do meczu spokojnie, wierząc, że ekipa ze Słowacji jest w zasięgu Rumunów. Do awansu potrzebny jest im co najmniej remis. Gazeta Sportu Rilor przypomina jednak, że Słowacy pod wodzą Francesco Calzone wygrali zaskakująco z Belgami. Skłoni to na pewno selekcjonera trójkolorowych do podjęcia nowych rozwiązań w grze. Portal telewizji Digi24 wylicza pozaboiskowe atuty przed dzisiejszym meczem. Według informacji portalu na stadionie we Frankfurcie 70% fanów będą stanowili kibice z Rumunii. Prawdopodobnie jest 47 tysięcy dostępnych na arenie miejsc zajmą aż 33 tysiące. Dodatkową motywacją ma też być dzisiejsze rumuńskie święto. W tym kraju jest bowiem obchodzone święto flagi. Reprezentacja da z siebie w tym dniu wszystko, napisało na profilu społecznościowym reprezentacji kilku zawodników, fotografując się z trójkolorową flagą Rumunii. Piotr Piętka, Polskie Radio. Udział Ukrainy w Euro jest bardzo symboliczny, ale wojna w tle zdaje się schodzić na plan dalszy. Tu liczy się sport. Kapitan reprezentacji Andrii Jarmołenko w wywiadzie dla ukraińskiej prasy zaznaczył, że w tym arcyważnym meczu jego drużyna ma szansę na zwycięstwo. Pod warunkiem jednak, że zagra w sposób zdyscyplinowany. Jak podkreślił, Belgowie to zespół z czołówki rankingów, ale można go pokonać, zwłaszcza grając dobrze w obronie. To będzie decydująca bitwa. Tak dzisiejsze spotkanie Ukraińców z Belgami ocenia ukraiński sportowy portal Football24 i także pisze o obronie. Tym razem belgijskiej, która niekiedy szwankuje i to, jak czytamy, niebiesko-żółci powinni wykorzystać w dzisiejszym spotkaniu. Nad Dnieprem panuje przekonanie, że z Belgami można wygrać, co udowodnili niedawno również potencjalnie słabsi od nich Słowacy. Paweł Buszko, Polskie Radio. O 21:00 grają Czechy z Turcją i Gruzja z Portugalią. Kształtują się już powoli pary 1/8 finałów. Duńczycy o ćwierćfinał zagrają z Niemcami, to w sobotę o 21:00. O 18:00 w sobotę właśnie czeka nas starcie Szwajcarów z Włochami. Pozostałe pary wyłonią się dziś wieczorem. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Mamy w Polsce falę upałów, ale ostrzeżenie obowiązywać będzie tylko do piątku do godziny 20. Nie wiem, czy tylko, ale jednak do piątku do godziny 20. Weekend najprawdopodobniej nieco chłodniejszy. Temperatura przy takim ostrzeżeniu zwykle wynosi od 30 do 33 stopni, a w nocy od 18 do 20 i tak właśnie jest w tej chwili w Polsce. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów. nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Czy to nie za szeroko idzie? Czy prokuratorzy nie będą przez to mieli dużo więcej pracy? Przepraszam za to, że zejdę na ziemię. Co tydzień, w każdy piątek, trójka dziennikarzy Polskiego Radia, Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, analizują najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia, a swoich gości pytają o to, jak tak naprawdę jest i czy leci z nami pilot. Strefa Wpływów. Nowy podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą rozmawialiśmy, a właściwie mówił Darek Urbanowicz o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. My już wyjechaliśmy z Niemiec po remisie z Francją 1-1, a państwo dzwonią i dzielą się swoimi wrażeniami. Z podstawowego składu zachować tylko 6, a resztę składu skomponować z młodych, wyróżniających się zawodników polskiej ekstraklasy. Tak jak to robi Rumunia z sukcesem, bramkarzami Polska w tym momencie stoi, więc ktokolwiek by nie bronił, to tu na tej pozycji sobie damy radę. Jak się oglądało naszych kopaczy, którzy teoretycznie grają w dobrych klubach, a nic nie robią, jeśli chodzi o reprezentację, to aż to woła o pomstę do nieba, więc proponuję zrobić kompletną rewolucję, może i zostawić Probierza przez te, powiedzmy, 3 lata do kolejnych eliminacji. Możemy się nigdzie nie kwalifikować, ale żeby zdobywali przetarcie. Takiej kadry jak za pana Kazimierza Górskiego to już nie będzie. Może kiedyś za 100 lat. Pamiętam Szarmach, Lato, Kasperczak, Gadocha. W tej chwili to są wszystko gwiazdy reklamowe, gwiazdy telewizyjne, gwiazdy prasy i to wszystko. Oni nigdy nie zagrają dobrze. Szkoda się łudzić. W 92 jeszcze za pana trenera Wójcika świętej pamięci coś było stworzone. Była drużyna olimpijska, która osiągnęła coś, pamiętam, ale w tej chwili niczego nie będzie. Miałem wczoraj wrażenie, że jednak taka mała euforia się pojawiła i dużo optymizmu po tym meczu z Francuzami. Jeszcze oczywiście pamiętając o meczu z Holandią. Zawalony tylko mecz z Austrią. Tak to wyglądało. A dziś już tyle krytyki. Siekiera, nowa Aleksandria. Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. Dawno niesłyszany zespół Siekiera, nowa Aleksandria. Na rynku nieruchomości widać lekki zastój. Ceny nieruchomości nieco spadają, choć to, jak twierdzą analitycy, ruchy nieznaczące. Brakuje też atrakcyjnych, nowych programów kredytowych. Tymczasem do Sejmu ustawa antyfliperska trafiła. Fliper to oczywiście ten, który kupuje tanio, a sprzedaje drogo po wyremontowaniu i na tym zarabia. O co chodzi w ustawie, która dziś będzie czytana po raz pierwszy, wyjaśnia Jarosław Sadowski z Expandera. W ustawie antyfliperskiej chodzi o to, żeby ograniczyć tego rodzaju działalność z tego względu, że fliperzy konkurują z takimi nabywcami, którzy chcą kupić mieszkanie dla siebie. Fliperzy, można powiedzieć, że częściowo są odpowiedzialni za wzrost cen, choć są oczywiście głosy też przeciwne, które mówią o tym, że oni po prostu zwiększają płynność na tym rynku, czyli szybciej dzięki nim można sprzedać, też można kupić już mieszkanie gotowe do zamieszkania. Proponowana ustawa jest sposobem na uzdrowienie sytuacji na rynku nieruchomości, mówi Dorota Olko, posłanka Lewicy. Ceny szybują w górę. Osiągają astronomiczne poziomy, szczególnie w dużych miastach. No i jedną z przyczyn tego jest zjawisko flippingu. Ta sytuacja jest szczególnie uciążliwa dla ludzi młodych, którzy poszukują mieszkania do mieszkania. Para, która chce wziąć kredyt, często zanim podpisze umowę przedwstępną, kiedy jest umówiona na kupno mieszkania, to może przyjść flipper z gotówką i zawsze będzie lepszym klientem. No bo tu już nie trzeba będzie czekać na procedury kredytowe, na pieniądze od banku, tylko taki sprzedający może od razu sprzedać fliperowi i ta para przychodzi i całuje klamkę, bo mieszkanie jest już sprzedane. Mamy tutaj rozwiązanie, powiedziałbym, dyskusyjne. Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości. Jeżeli fliper kupi mieszkanie i na przykład sprzeda je dosłownie po kilku miesiącach, to teoretycznie tutaj ma działać stawka 10%. 10% podatku w przypadku takiego przeciętnego mieszkania, to mówimy o, lekko licząc, 40 tysiącach złotych ewentualnego podatku. Tylko problem jest taki, że ten podatek to musi zapłacić kupujący co do zasady, a nie sprzedający. Co prawda pojawiła się autopoprawka przy tej ustawie, która mówi o tym, że taki flipper, który chciałby sprzedać mieszkanie, musi przy umowie przedwstępnej poinformować kupującego i mieć oświadczenie kupującego, że ten rozumie, że będzie obowiązywała przy takiej transakcji stawka 10% podatku. Przy czym tutaj ja widzę ryzyko, że flipper owszem taki dokument uzyska, ale kupujący niekoniecznie musi mieć do końca świadomość, że to on będzie musiał te 10% podatku zapłacić. Z tego co widzimy, to za każdym razem wprowadzenie nowych podatków ogranicza rozwój i przyspieszenie tego rynku. Jacek Kusiak, prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik. W tej nowej ustawie, która jest procedowana, zmienia się taki drobny zapis, że jeżeli ktoś ewentualnie będzie miał jakieś problemy takie natury prywatnej, czy jakieś rozwody, czy będzie musiał sprzedać ze względów rodzinnych, problemów prywatnych, to będzie mógł ewentualnie procedować o ten niższy podatek. To można powiedzieć, że jest taki ukłon delikatny w stronę Kowalskiego, który kupił, nie wiedział, że będzie musiał sprzedać wcześniej, żeby nie zapłacić większego podatku. My jesteśmy takich regulacji, które rzeczywiście spowodują, że mieszkania przestaną być towarem, który jest przedmiotem spekulacji. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Które sprawią, że będzie większa dostępność mieszkań w korzystniejszych cenach, zwłaszcza dla młodych ludzi, więc absolutnie będziemy wszystkie tego typu rozwiązania popierali. Ta ustawa nie jest idealna, tam są pewne rzeczy, które można byłoby poprawić czy doprecyzować, natomiast generalnie intencja jej jest z pewnością dobra. Ja jeszcze nie podjąłem decyzji, jak osobiście będę głosował, ale skłaniam się ku temu, żeby te przepisy poprzeć. Ta ustawa ma uciąć te astronomiczne zyski spekulantów, bo to są spekulanci, ma zniechęcić do zajmowania się flipowaniem mieszkań. Wykorzystujemy tutaj podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli jeżeli mieszkanie jest sprzedawane w bardzo krótkim czasie, w ciągu roku, dwóch, trzech, to ta stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w świetle ustawy będzie dla tych transakcji podwyższona. Nakładamy też dodatkowy podatek od strony właśnie fliperów, czyli jeżeli zawierają kolejne transakcje w krótkim czasie, to będą płacili wyższe stawki podatku. Po pierwszym czytaniu projekt trafi do komisji, później pod obrady Sejmu i Senatu. Przy założeniu sprawnej pracy parlamentu i podpisania jej przez prezydenta, ustawa może wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. I sprawą zajął się Jacek Frenzel, a ta sprawa również nadaje się na telefony 2 2 7 3. Sezon wakacyjny już rozpoczęty. Część z Państwa wyjechała z dziećmi od razu po ostatnim gwizdku. Przepraszam, ostatnim dzwonku oczywiście, ale proszę uważać, bo mogą się pojawić kłopoty na południu Europy, bo na przykład w ostatnich dniach na włoskiej wyspie Capri nie było wody, a na chorwackim wybrzeżu prądu. Sytuację udało się już doprowadzić do normalności, ale te wakacje mogą być bogate w takie niespodzianki. O szczegółach Michał Strzałkowski. Setki turystów tłoczyły się w ten weekend w terminalach promowych w Neapolu i Sorrento na południowym zachodzie Włoch. Promy, jakie miały ich zawieźć na wyspę Capri, nie wyszły w morze. Te, które zdążyły wypłynąć, musiały zawracać. Władze Capri wydały bowiem zakaz przyjazdu nowych turystów. To jest nadzwyczajna sytuacja. Na wyspie brakuje wody. Zbiorniki są niemal puste. Sytuacja sanitarna i higieniczna jest dramatyczna. Musieliśmy podjąć zaradcze kroki. Trzeba było zacząć racjonowanie wody. Na jedną osobę maksymalnie 25 litrów. Gdyby jeszcze przypłynęły tysiące nowych turystów, sytuacja by się pogorszyła. Tłumaczył burmistrz Capri Paolo Falco. Capri zamieszkuje niecałe 13 tysięcy osób. Każdego dnia jest tam jednak jeszcze prawie 20 tysięcy turystów. Rocznie to dobrze ponad 2 miliony. A malownicza włoska wyspa, znana ze swoich wspaniałych morskich grot, kłopoty z wodą ma od lat. Trzeba ją sprowadzać specjalnym rurociągiem z kontynentu. Gdy jednak doszło do awarii, wody dla takiej liczby ludzi po prostu zabrakło. Awarię udało się po kilkudziesięciu godzinach usunąć i promy z turystami znów kursują, ale są obawy, że sytuacja się w te wakacje powtórzy. Kłopoty mieli też turyści na wybrzeżu Chorwacji. W niemal całej Dalmacji prądu nie było kilkanaście godzin. Przy 40-stopniowym upale padły klimatyzacja i wentylatory. W miastach nie działała sygnalizacja uliczna. Puby, restauracje i kawiarnie zostały zamknięte. Prąd zgasł w chwili, gdy mamy największy ruch. W naszej kawiarni było wtedy pełno ludzi. Zgasła klimatyzacja i zrobiło się gorąco. Padło oświetlenie i wyłączyły się lodówki. Nie działały kasy fiskalne i ekspresy do kawy. Nawet wody w elektrycznym czajniku nie można było zagotować. Musieliśmy wyprosić klientów i zamknąć lokal. Nasza branża poniosła ogromne straty. Mówi właściciel jednej z kawiarni Nicola. Awaria była bardzo rozległa, do zwarcia doszło w Czarnogórze, ale prąd wysiadł nie tylko w tym kraju, ale także w sąsiednich Albanii, Bośni i Hercegowinie oraz sporej części Chorwacji. Wstępne ustalenia są takie, że prąd zgasł, bo w upalne dni zapotrzebowanie na energię elektryczną gwałtownie rośnie i sieć tego nie wytrzymała. Na koniec weekendu kłopoty mieli też turyści i inni pasażerowie, którzy czekali na wyloty z lotniska w Manchesterze w północno-zachodniej Anglii. Z powodu awarii prąd zgasł w całym porcie lotniczym, a także w jego okolicach. Starty wstrzymano na kilka godzin. Lądowały tylko te samoloty, które nie mogły odlecieć na zapasowe lotniska. W porcie lotniczym w Manchesterze utknął zaś Chris Shaw. Był duży chaos. Nikt z pasażerów nie wiedział, co się dzieje. Myśleliśmy, że może znaleziono w terminalu bombę. Powiedziano nam w końcu, że to awaria energetyczna. Wstrzymano wydawanie kart pokładowych, bo komputery nie działały. Ja zdążyłem się zaczekować wcześniej, przez internet, więc mnie wpuszczono. Ale nie działało nic. Ruchome schody, bramki do wygrywania metalu, rentgeny i podajniki do bagaży. My przeszliśmy kontrolę paszportową, ale działało tylko kilka okienek, więc kolejka była długa. Kontrola bezpieczeństwa była zaś prowadzona ręcznie. Obszukiwano nas i zaglądano do walizek. A koniec końców i tak nie polecieliśmy, bo nie dało się zrobić przeglądu technicznego samolotu. Awarię w Manchesterze udało się już usunąć, a lotnisko działa w pełni. Wciąż są jednak duże opóźnienia, a niektóre loty dalej są odwołane. Brzmiało to jak reklama wakacji w Polsce, niezależnie od cen gofrów. My hands on myself. Pickle dust them all, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leaving with the babies, little mama call a grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966. Goodbye.

Premier powiedział, że każdy w Polsce jest po stronie generała, którego były minister niesprawiedliwie i tchórzliwie chciał obarczyć odpowiedzialnością za aferę w sprawie rakiety. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na zaostrzenie sankcji wobec Białorusi. Chodzi o to, żeby uniemożliwić Rosji obchodzenie restrykcji nałożonych wcześniej. Do porozumienia w gronie 27 doprowadziła rzutem na taśmę Belgia, która jeszcze tylko do niedzieli kieruje pracami Unii. Od poniedziałku stery we wspólnocie przejmują Węgry, które niechętnie zgadzały się do tej pory na sankcje wobec Rosji i Białorusi. Cały czas bardzo gorąco, ale jak będzie w nocy, ze środy na czwartek, czyli dziś w nocy, będzie pogodna, będzie pogodnie i bez opadów. Większe zachmurzenie pojawi się w Polsce południowej, w pierwszej części nocy w rejonach podgórskich i w województwach południowych miejscami mogą występować opady deszczu i burze. Ciepło będzie od 18 stopni do 19 stopni najchłodniej, bo o 15 stopni na Suwalszczyźnie, a najcieplej będzie na zachodzie do 20 stopni Celsjusza. 17:32 na zegarze. Zapraszamy do trójki. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko we'll be right back. Płonie las, Bowska. Piękna piosenka, można lewitować. Oczywiście pijąc lemoniadę, bo dziś mówiliśmy o lemoniadzie. Dziewczynki w Gliwicach zostały rozpędzone właściwie przez Straż Miejską za to, że sprzedawały bez uprawnień lemoniadę. Co państwo na to? No nie sprawię tych dziewczynek, które sprzedają lemoniadę. Nie mam nic przeciwko takiej działalności, tylko mi się wydaje, że powinien się wypowiedzieć sanepid. On jest chyba najbardziej kompetentny. Mógłby się wypowiedzieć, czy to jest legalnie, czy nielegalne. Jest w tym jakaś prawda. My mówiliśmy też dzisiaj o fliperach. Mam kilka słów na temat tak zwanych fliperów. Kupują tanio, sprzedają drogo. No, nie bardzo rozumiem jakieś robienie igły z sogusiana. No, jeśli ktoś kupi tanio, to znaczy, że ktoś mu tanio sprzedał. No, to nie jego wina, że mu tanio sprzedali. Jeśli włożył pieniądze w remont, wyremontował, napracował się przy tym, no to chce zarobić. I teraz chce sprzedać jak najdrożej. Nie jego wina, że mu zapłacą dużo, dużo drożej. No, ja nie rozumiem, o co tu chodzi. Fliper to jest wielkie zło. No, ja tego nie rozumiem. Właśnie tej ustawy, ja odnoszę takie wrażenie, że tak naprawdę to odwlecze dokładnie o jeden rok całą sytuację. Nie załatwi sprawy, a spowoduje to, że tylko przez jeden rok te mieszkania po prostu nie będą sprzedawane i kupujący, ci fliperzy, jak to zostało nazwane, tak naprawdę będą czekali rok na odsprzedaż tych mieszkań. Tak też może być oczywiście. Zapraszamy do trójki za 23 minuty 18. Always when we fight, I try to make your love, till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you Sunday sun. Week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always przez najbliższych kilkanaście minut dominować będzie w Zapraszamy do Trójki temat europejski. Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Emocje już powoli opadły po wyborach do Europarlamentu. No to teraz pora na pracę i realizację. Już jutro posiedzenie Rady Europejskiej i tematami rozmów unijnych przywódców będą między innymi program strategiczny na lata 2024-2029, nowa kadencja instytucji Unii Europejskiej, Oczywiście Ukraina, Bliski Wschód, bezpieczeństwo, obrona oraz konkurencyjność. Ciekawe tematy przed nami. O niektórych z nich chciałabym właśnie teraz porozmawiać z naszymi gośćmi. Jest z nami europosłanka Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz europoseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To może na początek kwestie personalne. Bo zdaje się, że po dwóch tygodniach takich intensywnych negocjacji to czołowi przedstawiciele tych wielkich europejskich rodzin partyjnych uzgodnili ten pakiet personalny. Ursula von der Leyen może chyba odetchnąć, przynajmniej na razie, z ulgą. Przewodniczącym Rady będzie Antonio Costa, premier Portugalii, a obecna premier Estonii Kaja Kallas będzie szefową unijnej dyplomacji. Czy to są dobre kierunki zmian? Czy to jest to są dobre decyzje, pani Anna Zalewska? Pani przewodnicząca von der Leyen nie może odetchnąć z ulgą, ani typowany były premier Portugalii, były szef partii socjalistycznej portugalskiej, który odchodził i rezygnował w obliczu i w cieniu absolutnego korupcyjnego skandalu, a pani komisarz von der Leyen to tak naprawdę twarz porażek i kłopotów Unii Europejskiej od pandemii, kupów szczepionek przez Nord Stream 2, który to był pilnowany, żeby mógł się wybudować i żeby Niemcy mogły być hubem energetycznym Unii Europejskiej, czy też reakcja na to, w jaki sposób wesprzeć Ukraińców. Kryzys migracyjny mogłabym wymieniać bez końca. Dlaczego tak mówię, że nie mogą spać spokojnie? No tak, większość koleżanki i koledzy się dogadali. Ale przed nimi głosowania, przede wszystkim przed panią komisarz, w Parlamencie Europejskim nie miała pewnej sytuacji 5 lat temu i nie ma jej w tej chwili, tym bardziej, że w jej rodzinie politycznej ma wrogów, również po stronie niemieckiej. Tutaj głosowanie może okazać się zupełnie odwrotnie. To znaczy, z tego co ja wiem, w poszczególnych grupach politycznych, których szefowie teoretycznie się dogadały, jest plan na to, żeby pani przewodnicząca nie została przewodniczącą. No tak, czy te najbliższe tygodnie, dni to będzie zabieganie o poparcie na bycie przewodniczącą Komisji Europejskiej? Rzeczywiście tak było, że w 2019 roku Ursula von der Leyen tylko 9 głosów, ponad 9 głosów zdobyła z większością. Jak będzie teraz? Czy to będą teraz takie zakulisowe rozmowy? Czy zostanę przewodniczącą, czy też nie? Dariusz Joński? Znaczy, mamy świetnych negocjatorów. Jest ze strony polskiej Donald Tusk. Nie ma dzisiaj chyba większego autorytetu w Parlamencie Europejskim, w polityce europejskiej jak Donald Tusk. Wśród tych negocjatorów jest jeszcze piątka z premierem Grecji, kanclerzem Niemiec, premierem Hiszpanii, prezydentem Francji, premierem Holandii. To jest grupa negocjatorów, która zakończyła na dobrą sprawę negocjacje, które zostaną potwierdzone jutro na szczycie. I wydaje mi się, że temat jest zamknięty. Wśród tych nazwisk, o których pani mówiła, tam jeszcze jednego nazwiska brakowało, Roberty Metsoli, która będzie przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. My podchodzimy do tematu zarówno osób, jak i tego, co będzie w parlamencie, bardzo poważnie. I po to są negocjatorzy, żeby te negocjacje przeszły gładko, żeby nie było żadnych niespodzianek. I no, ja chcę zobaczyć najpierw 4 lipca składy wszystkich frakcji, które będą w Parlamencie Europejskim, bo słyszę, że w tych frakcjach skrajnie prawicowych dochodzi do awantur, kłótni, przerywane są posiedzenia. EPP jest frakcją, która jest no historycznie najstarszą, ale też największą i do której należymy. I cieszę się, że Polska odgrywa ogromną rolę, bo jest drugą co do wielkości po Niemcach i mamy naprawdę ogromny wpływ. Nie tylko w postaci świetnego negocjatora, o którym mówiłem, Donaldzie Tusku, który zna jakby Brukselę, zna parlament, wie z kim rozmawiać, wie jak rozmawiać, ale też mamy świetną reprezentację Polaków, którzy tutaj są i są faktycznie zauważeni. No i są przy stole negocjacyjnym. To jest dla Polski najważniejsze, bo cóż z tego, że PiS rządził przez 8 lat i Kaczyński wychodził nawet w kampanii i mówił, że dla niego największym wrogiem jest Bruksela i Berlin, bo to było stały tekst, który powtarzał, jak tutaj byli w takiej frakcji, która niewiele mogła i mogą oczywiście nagrywać filmy, awanturować się, ale tu trzeba negocjować i tu trzeba szukać kompromisu. Wiemy, co PiS zrobił. Przez te ostatnie lata zablokował KPO, nie był w stanie się porozumieć. My to wszystko odkręcamy. To nie jest proste ani łatwe, to nie trwa krótko, ale KPO zostało odblokowane. To po pierwsze. Po drugie, ta dłuższa praca, jaka teraz jest, czyli odbudowywanie sojuszy w Europie i na świecie. Przecież był taki czas, kiedy Polska się pokłóciła ze wszystkimi krajami przez takie działania i nie inne PiSu. No, niektórzy żartowali, że tylko z Morzem Bałtyckim się nie pokłóciliśmy, ale było tak. I z Czechami, i z Niemcami, przecież ze wszystkimi. Więc te czasy już na szczęście minęły. W polskiej dyplomacji mamy Radosława Sikorskiego, mamy Donalda Tuska. Negocjacje tu wyglądają bardzo dobrze i pamiętajmy, że oprócz tych nazwisk i funkcji, o których pani mówiła, później na stole będą negocjacje dotyczące komisarzy i obszarów. I tutaj Polska też będzie bardzo aktywna i myślę, że tu będzie kilka niespodzianek z polskimi dobrymi nazwiskami, a to jest ważne, bo jednak tutaj w Brukseli i w Strasburgu zapadają dla Europy najważniejsze decyzje. Czy ja tylko pozwolę sobie powiedzieć o tej sprawczości, bo oczywiście pan europoseł jest wyznawcą Donalda Tuska, jest on zupełnie inaczej postrzegany w Europie. Media europejskie, czy też po szczególnych krajach członkowskich piszą o jego łamaniu praworządności. Tak naprawdę niczego, nic nie jest w stanie póki co załatwić. Płaci kary, nie negocjuje tychże kar. Oprócz tego przypominam, że KPO miało być odblokowane dzień po wyborach. Dalej nie jest odblokowane. To jest po prostu tylko i wyłącznie teoria. Przypomnę, że niestety przygotowuje się polski rząd i ta większość, która jest na razie zapowiadana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy poszczególnych głosowaniach. Pakt migracyjny przymusowej relokacji, kontynuacja Zielonego Ładu, choć strategia, o której pani wspomniała, mam nadzieję, że podyskutujemy o tym, trochę inaczej na to patrzy, czy też dokument związany z centralizacją Europy. Ta większość zapowiada kontynuację, więc to, naprawdę redaktor, no, jest sporo obaw. Muszę jeszcze opowiadanie tych rzeczy nieprawdziwych trzeba, te informacje ja trzeba prostować. Ja do pana europosła jestem kolejną kadencję, po pierwsze, więc jak wiem, pani jak to mówi wygląda o przekrętach przy zakupach szczepionek, to przypomnę, że Polska nie przystąpiła do zakupu respiratorów i to państwo podpisaliście umowę z handlarzem bronią, który doprowadził między innymi do tego, że do dzisiaj nie wróciły. Rozmawiamy o Parlamencie Europejskim, no właśnie, i trzeba było komisji o postępowaniu prokuratorskim. Momencik, nie. A ja mówię o tym, że podpisaliście z handlarzem bronią w Polsce umowę i nie wróciło 100 milionów złotych, a można było przystąpić do przetargu na respiratory w Europie. Z jakichś powodów, a już dzisiaj wiemy, chodziło o pieniądze i wyprowadzenie pieniędzy, nie przystąpiliście. To, ja bym to teraz po pierwsze. Chciała... Po drugie, straszenie przymusową relokacją. To jest tekst, który się pojawia najczęściej i te słowa, które najczęściej się pojawiają. Dobrze, ale to już było, PiSu, co jest absolutnie to nieprawdziwe. A teraz bym chciała, nie ma żadnej przymusowej relokacji. Mamy 24 miesiące na to, żeby wynegocjować, żeby Polska dostała pieniądze na pomoc tym, którym niosła pomoc temacie. Przez ostatnie lata. Zdaje się, że tutaj nie przybije się. Przegłosowane, niech pani jaka europarlamentarzystka nie wie, co pani przegłosowała. Pani nie wie, co pani przegłosowała. Tam są. Dobrze, mamy jeszcze jeden temat, który chciałbym podjąć teraz z państwem. Konkurencyjność w Unii Europejskiej. Zdaje się, że konkurencyjność jest to jeden z punktów, który pokrywa się z opublikowaną strategią. Prowadziła w błąd opinię publiczną i muszę sprostować. Bo tylko nie wiem, czy my się wszyscy tutaj słyszymy ze sobą. Tutaj pan europoseł Dariusz Joński dyskutuje z panią europoseł Anną Zalewską. Ale co jest dalej? Nie ma przymusowej relokacji. Polska nie przyjmie żadnych, tak jak pani tutaj mówiła, migrantów. Tu nie ma o tym mowy. Myśmy przyjęli kilka milionów Ukraińców, gdyby rząd Morawieckiego był mądry. To mamy teraz jeszcze jeden temat, który nam został. To teraz bym jeszcze poprosiła dla mnie jednak ten czas. Państwo pozwolą. Świetne monologi, ale skupmy się na tym, na jakichś konkretach. Jest taki temat, czy Polska wykorzysta prezydencję w Radzie Unii do zmian w unijnej polityce klimatycznej. Będzie Polska sprawować prezydencję w pierwszym półroczu 2025 roku. Dziś pojawiły się takie doniesienia medialne, że polski rząd może lobbować w Brukseli ze zmianami w Europejskim Zielonym Ładzie. Czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe? Bo ja tylko dodam, że chodzi między innymi o nowy system handlu emisjami ETS-2, który ma w sumie uderzyć wiele gospodarstw. Anna Zalewska. Czy... Jak to u Donalda Tuska, za jego rządu w 2014 zmieniono dyrektywę, która spowodowała, że ETS, czyli ten europejski system kupowania uprawnień do emitowania dwutlenku węgla, dostał się na absolutnie wolny rynek, a tak naprawdę na rynek spekulacyjny, i głosami właśnie tej większości, o której dzisiaj rozmawiamy, w tym Platformy Obywatelskiej, rozszerzono ETS o ETS-2, czyli podatek, który w styczniu 2027 roku będzie obowiązywał, mianowicie podatek od tego, czym grzejemy, czy chłodzimy swoje domy, czy mieszkania, jak również co tankujemy do swoich samochodów, i niestety on również będzie na wolnym rynku. Dość powiedzieć, że ten główny ETS, instytucje finansowe, które tam są, w 70% są zarejestrowane w rajach podatkowych, więc to jest absolutna konieczność, bo proszę zauważyć, pani cytowała tutaj fragmenty strategii, ona tak rzeczywiście zostanie pokazana. Tam przede wszystkim pojawia się bezpieczeństwo, przede wszystkim konkurencyjność, bo firmy europejskie, w tym Polsce, po prostu się z Europy wyprowadzają, mówią krótko, nie stać ich na takie ceny energii i na takie normy emisyjne, a tutaj, będą jeżeli chodzi emitować o konkurencyjność, dwa razy więcej. To nie tylko jest ta kwestia podejmowana, ale jeszcze do konkurencyjności może wrócimy. Jeszcze tylko zapytam się Dariusza Jońskiego, czy rząd będzie lobować w Brukseli? Właściwie... Teraz tak, Dariusz Joński, europoseł Dariusz Joński. Teraz poproszę, żeby mi odpowiedział na pytanie, czy rząd będzie lobować w Brukseli ze zmianami klimatycznymi w Zielonym Ładzie. No proszę panią, to jest sztandarowy program PiSu promowany przez komisarza Wojciechowskiego i Kaczyńskiego, Zielony Ład, po którym wprowadzeniu tak na dobrą sprawę były największe protesty rolników w całej Europie. Oczywiście, że będziemy to zmieniać i zapowiadaliśmy. I my będziemy skuteczni, nie tak jak PiS, 27-1. To mogę gwarantować, i polską prezydencję wykorzystamy w wielu obszarach. Między innymi w Łodzi będziemy chcieli rozmawiać o transporcie, na Śląsku będziemy rozmawiali o transformacji energetycznej, czyli będziemy o rozmawiali o Zielonym Ładzie, będziemy rozmawiali i będziemy rozmawiali o tańszej energii, bo w Polsce po 8 latach rządu PiS mamy najdroższą energię w Polsce. Między innymi dlatego, że nie robili nic, aby między innymi wzmacniać odnawialne źródła energii. Było dokładnie odwrotnie, wszystkie dlatego zobowiązania dzisiaj Holandia, były realizowane. Dania ma dwa razy niższe ceny prądu, bo mają właśnie bardzo duży, powyżej 50% udział odnawialnych źródeł energii, już nie mówiąc o energii atomowej. W związku z tym, tak, będziemy skuteczni, pani mnie pyta, tak. Dlatego Donald Tusk jest głównym negocjatorem w Parlamencie Europejskim. My jako Polacy możemy być tylko dumni, że mamy takiego Polaka, który jest dzisiaj naprawdę tutaj witany, i każdy z jego słowem się liczy, na przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, którego tu nikt z nikim nie rozmawia. Powiemy o tej skuteczności i rzeczywiście skutecznie wdrażali 27-1. Gratulacje. Pamiętamy Kaczyńskiego, jego kwiaty na Okęciu. Zdecydowanie promowała to zielone szaleństwo, które z ochroną środowiska nie ma absolutnie nic wspólnego. Przypominam, że za politykę klimatyczną odpowiadała pani komisarz von der Leyen i Franz Timmermans, który sam zresztą zwiał z tego tonącego okręgu, a decyzję, to pouczę tutaj pana eurodeputowanego w komisji, podejmuje się poprzez głosowanie, przez większość. To ja mam taką propozycję, że może państwo razem jako wspólna grupa będą lobbować za tym, żeby były jakieś zmiany w Zielonym Ładzie. A tak, udało nam się, bo pan europoseł tego nie wie, między innymi tak zwane rozporządzenie metanowe, które razem przeprowadziliśmy, żeby nie zamknąć wszystkich polskich kopalń. To nie jest konwencja PiS-u, to jest debata w radio, ma pani prawo oczywiście powiedzieć, ale niech pani da też powiedzieć mnie. Tak, oczywiście uważam, że z Polakami trzeba wspólnie tu pracować. I będą państwo wspólnie współpracować? Pani Anna Zalewska i Dariusz Joński będą... Jeśli pani pozwoli, tylko dokończę zdanie. Byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie rozporządzenia metanowego. Tak, z każdym, czy ja mogę z każdą dokończyć z grup zdanie? Politycznych pani nie jest na konferencji PiSu. Jeszcze raz potwierdzę. Niech pani nie wchodzi w zdanie. Otóż chcę powiedzieć, że będziemy rozmawiali z Polakami z różnych frakcji. Nie będziemy rozmawiali tylko z przestępcami, których PiS wprowadził do Parlamentu Europejskiego. Co prawda ułaskawieni przez kolegę prezydenta, ale z tymi nie będziemy prowadzić żadnej polityki. Mam nadzieję, że prokuratura wyśle szybko wnioski o uchylenie immunitetu. Dobrze. Kończy nam się czas, czyli po prostu będziemy rozmawiać. Niestety usłyszała pani z ust eurodeputowanego. To jest kompromitacja. Bardzo dziękuję moim gościom. Dziś trochę niesforni, jeżeli chodzi o czas. Europosłanka Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. I Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję.